I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jaka na dzień dobry dziś w budziku, a na budziku 4 minuty po godzinie 4. Czas na piosenkę dnia. Dziś Sir Paul McCartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Tydzień temu skończył 76 lat. Sir Paul McCartney zapowiedział, że 7 września ukaże się jego najnowszy album. To właśnie propozycja i zapowiedź tego wydawnictwa. Come on to me, nasza piosenka dnia. Dziś wielokrotnie z wielką radością zapowiadamy. Po 8.30 także w audycji do południa, jeszcze przed południem. Kto by pomyślał? Fantastycznie, Paul McCartney w piosence dnia w Trójce. Czy może być lepszy poniedziałek? No, mogłoby być. Yeah. No szkoda tylko, że zostały dość mocno przycięte te właśnie skrzydła. No ale nie o tym, chociaż i tak jeszcze do tego tematu chcąc nie chcąc będziemy wracać. Na razie 13 po czwartej. W poniedziałek sprawdzamy listę obudności, a więc mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na pierwsze sygnały od Państwa, od budzikowych, jak my to mówimy, przodowników korespondencyjnych. Tak jedną nóżką jeszcze w pracy, drugą już no, właściwie wakacje i sezon urlopowy, ale będziemy sprawdzać na ile się da. Sprawdzimy, zobaczymy, posłuchamy. A więc budzik@polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i SMS-owo 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać, a więc trzy szybkie ciach, ciach. Trinity i utwór zatytułowany Telefon. No i telefonicznie rodzynek w dzisiejszym gronie korespondentów, pan Tomek z Radziejowa. Jeszcze chwilka, troszkę kawy, trochę herbaty, co komu trzeba i później kierunek Łódź. A za oknem, a za chwilę za szybą auta, ledwie 10 stopni. No, trzeba się cieszyć z dwucyfrówki. 10 powyżej i już nie pada, tak się niebo przeciera. To informacja jest z pierwszej ręki od pana Tomka dziś, który zgłosił się jako pierwszy telefonicznie. Mailowo dziś pani Kinga z Lubelszczyzny. Dzień dobry. Na smutny poniekąd poniedziałek i chłodny trochę. No poniekąd i trochę. No właśnie. Miłego w poniedziałek. To od pani Kingi z Lubelszczyzny. Pierwszy sygnał mailowy, a SMS-owo dziś pani Kasia Wiejska, korespondentka, mówi: dzień dobry. Na wsi mazurskiej pada deszcz i to jest najlepsza informacja tego poranka. Dobrego dnia wszystkim. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, jako pierwsza dziś SMS-owo. Nie zapłakana, choć zapłakane nie było, ale też powód do radości, bo susza na wsi mazurskiej pada. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów już za kilka chwil. Wcześniej, 17 minut po czwartej, skończmy to gdzieś, jakbyśmy gdzieś kiedyś. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, mm-hmm, yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends, and I just dived in to meet you. We will bring the king of wine. Yeah. Ooh, baby, why you wait so long? Ooh, baby, why you wait so long? Don't you come on, come on? Odliczamy miesiące, odliczamy tygodnie, odliczamy już teraz dni do koncertu Stonesów w Warszawie, a odlicza między innymi także pan Robert. Gorąco pozdrawiamy. 21 po czwartej, powitanie nowego dnia. Tak, to już, to właśnie ten poniedziałek przed nami, 25 dzień czerwca, 176 dzień tego roku. Słońce, no już się obudziło 6 minut temu, zajdzie minutę po 21 i co? I już, tak jak zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu, już dnia ubywa, co prawda minutkę, no ale zawsze to już ten kierunek. Imieniny Doroty, Łucji, Olbrachta, Alberta oraz Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No tak się jakoś to wszystko składa. No sam bym nie chciał, ale no masz ci. No nawet w tytułach. Tylko popiół, tylko dym. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz, mieliśmy na wszystko odpowiedź. Piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę. niebie. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym. Jakoś skojarzyło. Został tylko popiół, tylko dym, no i jeszcze trochę smrodku. No może trochę więcej niż trochę. Budzikowe kalendarium. To teraz trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 25 czerwca. W 1822 roku zmarł Ernst Theodor Hoffmann, niemiecki pisarz, malarz i kompozytor, autor opery Undine, sonat fortepianowych, utworów kościelnych, także romansów i pieśni satyryczno-groteskowych. Także autor baśni, między innymi historii o dziadku do orzechów i o królu myszy. 126 lat temu zmarł Jan Czerski, geolog, paleontolog, geograf, jeden z najwybitniejszych badaczy Syberii. Przypomnijmy, za udział w powstaniu styczniowym został skazany na zesłanie. Podjął we współpracy z Rosyjskim Towarzystwem Geograficznym badania geologiczne w Dolinie Irtyszu, w górach Sajanach oraz nad Bajkałem. Sporządził pierwszy opis budowy geologicznej brzegów jeziora Bajkał oraz terenów na Zabajkalu. A w roku 1907 urodził się Hans Jensen, niemiecki fizyk, współtwórca powłokowego modelu jądra atomowego. Przypomnijmy, jest laureatem Nagrody Nobla z 1963 roku. Zmarł 10 lat później. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego. To już za niecałą godzinę. Pan synoptyk w gotowości? Już się pozbierał? Dobrze. To najświeższa prognoza pogody za 3 minuty i 33 sekundy. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one thing. your beauty. And for a moment I thought that love was in the drugs, but the more I took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers, you don't have to be afraid. And then it tries to find a home with people who Już punktualnie 4:30. Czas na prognozę pogody. Co tu pan synoptyk zmalował? Przeważająca część kraju pozostanie na skraju wypełniającego się niżu znad Estonii. Na krańcach zachodnich i południowych zaznaczy się wpływ klina wyżowego znad Wysp Brytyjskich. Uwaga, przetransformowana masa powietrza arktycznego będzie stopniowo wypierana przez napływające z północy i północnego zachodu chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. No dobrze, już arktycznego dosyć, tak? Przez piątek, sobotę i niedzielę. A dziś pochmurno, przelotnie popada, możliwe burze, lokalnie z drobnym gradem. Najmocniej popada w centrum oraz w północno-wschodniej części kraju, ale wysoko w Tatrach możliwy także przelotny śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni, na południu kraju słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Tu poprawki jakieś na bazgrane z temperaturą najniższa w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie. 19 w centralnej części kraju, są 19-20 stopni w większości regionów, a najwyższa temperatura, o tu się pan synoptyk wykopertnął, bo napisał 32, pomyłka, 22, to najwyższa temperatura dziś do 22 na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka, choć do prognoz pogody jeszcze będziemy wracać, a teraz czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu trzy na raz. Trzy, to znaczy trzy utwory na raz, no jeden wybrany temat, choć może nie do końca to motyw przewodni, ale jednak jest coś takiego, co łączy trzy różne nagrania. A państwa zadaniem w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek odszyfrować, cóż to takiego. 71335, SMS-owo tu i teraz odgadujemy, co łączy. 71335, część pierwsza. Razy, żebyś już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się spać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Żeby tak oczy patrzeć, kto to widział, żeby pod deszczem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał, są ulice takie śliczne, takie topole, a w tropach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany, i tak chodzimy i na przełę, i na skos, a w tej ulicy, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin rzucił coś. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli to wypada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tu tutaj zaczarować musiał deszcz. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Ciepło, ciepło, ciepło, jeśli chodzi o prawidłowe odpowiedzi, choć tu mogło być wątków sporo po pierwszym nagraniu, ale jednak już tak bardzo, nawet bym powiedział bardzo ciepło, jeśli chodzi, coraz bliżej bramki, tak bym powiedział, już takie dośrodkowanie prawie, że 71335 SMS-owo, co łączy 3 różne nagrania, no właśnie 3, a więc drugie i trzecie przed nami. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzymy, a na budziku za 24 minuty 5. Na raz. zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Mamy na podium i już znamy zwycięzców. Jako pierwszy dziś pan Waldek. Krótko i na temat. Trudno. Trudno się rozstać z mistrzostwami. To tak w dopowiedzi z Krasnego Stawu. Mówi się trudno. Pozdrawia pan Waldemar jako drugi. No i jako trzeci pan Paweł Skońskich. No trudno. Motywem przewodnim dzisiejszej rozgrzewki. Trudno się mówi, a żyje się dalej. Tak właśnie. Bardzo piękne odpowiedzi. Serdecznie dziękuję. Choć po pierwszym nagraniu można by się zasugerować, że może na literkę A, bo i Ania, i wcześniej też Ania, ale była korekta to od pana Tomka. Może deszcz. No tak przy pierwszym nagraniu też właśnie mógł być deszcz. Pan Tomek podpowiada. Zmienia może rozstanie z mundialem, a może bezradność. To i od pana Tomka, i od pana Tadeusza z Łodzi i rozstanie z mundialem. No też pojawia się kilkukrotnie. I jeszcze pan Konrad. Pożegnanie z mundialem z samego rana z Łodzi. Taka też i odpowiedź napłynęła. Ale na wyróżnienie chyba, wydaje mi się, zasługuje odpowiedź bezradność. To jakoś tak samo z siebie wyszło. Godzina 4, minut 44, sekund 4. Visions, contradictions, why won't you let me out?

404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pyk błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego HDCSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pyk błędy wydał. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij. 404. Panie redaktorze, tym balonikiem to było tak. Uwaga, będę robił. Park rozrywki, tylko myśli, jak z porcelany. Szklanka jest okrągła, a barmanki są mnie. Taka grupa ludzi na człowieka. Trójka, Polskie Radio.